Sasa bana dakika 20 kwenye studio za Radio Sanganiro wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Baadhi ya wanasiasa nchini Burundi wamekutania mjini Kayanza kutathmini na kusaini maafikiano kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020 ikiwa ni moja mwa masuala yanayowakutanisha. Makanisa 80 tayari kufungwa milango kwa amri ya wizara ya mambo ya ndani. Waziri Pascal Wanandagiye ayaomba pia makanisa nchini Burundi kuongozwa na Warundi wanaokaa nchini Burundi. Na walimu wawili na kiongozi husika na mambo ya visomo kwenye shule la upili la Kanyabitumba wazuriwa mkoani Bururi kwa shutuma za rushwa. Kuna hayo na mengine, karibuni katika taarifa hii ya habari. Mitambo yaongozwa na Tuse Mitebuzi. Isanganiro. Tufungue taarifa ya habari kwa habari za siasa. Baadhi ya wanasiasa na viongozi wa vyama vya kisiasa nchini Burundi wamekutania juma hii mkoani Kayanza kwa mwaliko wa wizara ya mambo ya ndani, ajenda ya kikao chenyewe ikiwa ni kujadili na kusaini maafikiano kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020 pamoja na kukumbushana baadhi ya misingi ya demokrasia. Mkutano huo wa siku moja haukuhudhuriwa na wawakilishi wa muungano wa Mizero ya Burundi. Mbunge Agaton Gwasa anayeongoza muungano huo aeleza kuwa hawakujulishwa mapema kuhusu mkutano wenyewe na ajenda. Katika habari za jamii, makanisa 80 yanayoendesha shughuli za kidini kinyume na sheria yalifungwa na wizara ya mambo ya ndani. Katika mkutano baina yake na viongozi wa makanisa, waziri wa mambo ya ndani Bwana Pascal Barandagie alitoa kipindi cha miezi 4 kwa makanisa ambayo hayana majengo ya kuridhisha ili yajirekebishe. Wizara ya mambo ya ndani inayataka makanisa kuongozwa pekee na raia Warundi na raia Murundi anayekaa pia nchini Burundi. Tumusikilize waziri Pascal Wanandagiye akitafsiriwa na mwenzetu Jamari Vianenge Ndakumana. Twashoboye kumvikana ngaha yuko amashengero mu gihugu cyacu yo barongowe na Barundi gusa. Ikindi nacho tumeweza kuafikiana kuwa ni dahiri viongozi wa makanisa ni lazima wawe na uraia wa Burundi. Kingine, viongozi hao ni sharti waishi nchini Burundi, kwani huwezi kuwa mchungaji wa kanisa wakati ambapo unaishi ugenini. Kwenye manispaa ya jiji kuu Bujumbura tumekuta kanisa zaidi ya 80 zinatumika kinyume na sheria. Hapa namaanisha kanisa zinazoendesha mahubiri bila idhini ya wizara ya mambo ya ndani, na hali hiyo tumeweza kuikemea vikali na tutaendelea kupiga darubini mwenendo huyo. Kuna pia makanisa ambayo hayana miundombinu ya kutimiza vigezo. Hayo yamepewa kiwango cha miezi 4 ili waweze kurekebisha na kujenga makanisa yao hadi mwishoni mwa mwaka huu. Na muda huyo pia ulipewa wale wanao ombea kwenye ukumbi wa kukodi sale de reception au kwenye bar wanapouza pombe, na viongozi wa makanisa hayo walipewa miezi 4 ili waweze kujenga kanisa zao binafsi. Na sivyo watanyanganywa vibali vya usajili. Tulizungumzia pia kuhusu vyumba vya maombi visivyo egamia kanisa lolote, na vyumba hivyo vitapigwa marufuku hadi kufungwa. Tumesikia pia kuna manabii wa uongo wanaozagaa maeneo tofauti ikiwa hapa jijini Bujumbura na mahala pengine, wengi wao ikiwa ni wakongomani na wanyarwanda. Baadhi yao wanafanya biashara ya maombi kwa kuomba dala za Kimarekani 50 hadi 100 kwa waumini wao ili wapewe baraka, na hali hiyo ni ya kusitisha. Ndio sababu tunaomba usaidizi kwa kusota kidole kwa wanabii hao wa uongo ili wafikishwe mahakamani wakatiwe kesi. Tumewafahamisha pia kuwa hakuna kanisa lolote takalo pewa idhini bila kuheshimu vigezo vya umbali ikiwa ni meta 500 au 100 jijini hapa Bujumbura na huko kama 500 chanke igihumbi zivugwa tufatiye mu gisagara chanke hagati mu gihugu. Tukiendelea na habari za jamii, shughuli za ujenzi kwenye mto Gasenyi ili kukinga ajali ya maji zinaendelea katika kata ya Charama hapa jijini Bujumbura. Raia wa eneo hilo wanaomba serikali kuhimiza wahusika na kazi hizo kuharakisha shughuli zenyewe ili zimalizike kabla mvua haijanyesha. Wanaofia mafuriko kuathiri makazi yao kama ilivyowahi kutokea awali. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Katika habari za elimu, maandalizi kuhusu mtihani kwa wanafunzi wanaojiandalia kuingia kwenye chuo kikuu yanaendelea kwenye shule mbalimbali za hapa mjini Bujumbura. Baadhi ya wanafunzi waliohojiwa na Radio Isanganiro walifukua programu za visomo zilimalizika kwenye shule zao huku wakiamini kufaulu mtihani wenyewe. Daima katika habari za elimu, kiongozi husika na visomo na walimu wawili wa shule za upili la Kanyabitumba tarafani Buyengero katika mkoa wa Rumonge wanazuliwa kwenye jela ya mahakama mkoani humo tangu Alhamisi hii alasiri. Wanatuhumiwa kubadili matokeo ya mitihani na kuomba rushwa ili wanafunzi wapate kupandishwa shule. Hayo yamefahamishwa na mkaguzi wa elimu mkoani Rumonge ambaye anashauri walimu kuepukana na tabia hiyo potovu. Na katika habari za afya, 8% ya wananchi wa Burundi ndio wanaugua ugonjwa wa hepatitis C unaoathiri maini. Hayo yanaarifiwa na Dr. Renova Ntagiyabiri, mtaalamu wa ugonjwa huo, wakati wa sherehe za kutangaza rasmi dawa mpya ya kutibu ugonjwa huo. Hii Alhamisi amefahamisha kuwa ugonjwa huo huambukizwa kupitia damu, ila kwamba mgonjwa hupona akitumia dawa vema. Mengi zaidi na Roseline Akindavzi. Maradhi ya hepatitis ni moja kwa maradhi ya maini, hepatite virale kwa Kifaransa, ambao inasababishwa na virusi yenye inaharibisha maini, na ndipo pametokea jambo la hepatite kwa Kifaransa, kama anavyoongea mganga Renova Ntagiyabiri, mtaalamu wa kutibu magonjwa ya maini. Anasema kwamba ugonjwa huyo unaambukiana kwa njia ya damu. Mganga Renova Ntagiyabiri anasema tena kwamba kwa kujiepusha na maradhi hayo unapashwa kufanyiwa chancho. Mganga huyo anaongea kwamba hepatitis C haina chancho na kwamba hatua ya kwanza ya kujikinga maradhi hayo ni kujipimisha. Mkutano ulioandaliwa na Pharmacy Inidis Healthcare Alhamisi hii walijulisha kwamba dawa Velpanate ndio dawa itakayo akilisha dawa zingine zilizokuwa zinatumiwa. Mganga Renova Ntagiyabiri anajulisha tena kwamba hiyo dawa mpya inaleta manufaa zaidi, kwani haina madhara kwa afya ya mgonjwa, tena wenye wanaitumia wanapona vizuri. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, Mnangagwa ashinda uchaguzi wa urais nchini Zimbabwe. Nchini DRC, Moise Katumbi apinga marufuku ya kutua Lubumbashi Ibrahim Boubacar Keita na Soumaila Cisse kupambana dura ya pili ya uchaguzi nchini Mali. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana. Emerson Mnangagwa, ambaye alimurithi mtangulizi wake na kiongozi wa kihistoria Robert Mugabe baada ya kutimuliwa madarakani mwezi Novemba, ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa uraisi wa Jumatatu Julai tarehe 30 nchini Zimbabwe. Hata hivyo, upinzani umepinga matokeo hayo ya uchaguzi ukidai kwamba kulifanyika udanganyifu wakati wa zoezi la kuhesabu kura. Emerson Mnangagwa wa ZANU PF ameshinda uraisi wa Zimbabwe katika uchaguzi wa kwanza wa uraisi baada ya Robert Mugabe kuondoka madarakani. Mnangagwa ameshinda kwa kupata zaidi ya 50% ya kura zote dhidi ya mpinzani wake Nelson Chamisa kutoka MDC, kama ilivyotangazwa na tume la uchaguzi nchini humo, ZEC kwa kifupi. Mamlaka nchini DRC imetoa taarifa rasmi kwa Moise Katumbi, mwanasiasa wa upinzani aliye uhamishoni, kwamba wamekataa kurudi kwake nchini DRC. Moise Katumbi anatarajia kurudi nyumbani Ijumaa hii Agosti tarehe 3. Gavana wa zamani wa Katanga alikuwa alipanga kurudi nchini akipitia Lubumbashi ili kuchukua fomu ya kuania katika uchaguzi wa uraisi, lakini ndege yake binafsi haijapewa ruhusa ya kutua. Katika barua yake, meya wa Lubumbashi Gisre Robert Rubababuruma amesema kuwa ndege hiyo imekataliwa kutua au kupaa katika anga ya DRC pamoja na mashtaka yanayoendelea kumkabili Moise Katumbi. Moise Katumbi alitangaza kwamba atawasili Lubumbashi siku ya Alhamisi. Ofisi ya mashtaka ilitangaza kwamba Moise Katumbi atakamatwa baada ya kuwasili nchini DRC kwa kosa la kuhatarisha usalama wa taifa. Shukrani Jerome Hakizimana. Na huu, mpenzi msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani kwa nyote mlioitega sikio. bila kumsahau Tusemi Tebu Tifu ni mitambo kwa elini.